Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր մայիսի 29-ն է, օրը 3:07։ Բարձր տրամադրությամբ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ուղդիրներին, խոստանում հետաքրքիր եւ հակեցած եթերաժամ։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Լոս Անջելեսի հայկական վարժանի սաները հերթական դրամական աջակցությունն են ցուցաբերել Արցախին, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Քնար Բաբայանի զրույցը Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի հետ։ Ստեղծագործելու համար բավական է մտնել խոհանոց։ Այս կարծիքին կարելի է հանգել լսելով Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը հրուշակագործ Ռոբերտ Դադասյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Օրերս Արցախին աջակցելու հերթական առաքելությամբ այստեղ էր Լոս Անջելեսի Ռոզ և Ալեկ ազգային վարժարանի անձնակազմը տնօրեն Ալինե Դուրյանի գլխավորությամբ։ Արցախի տարբեր բնագավառների զարգացմանը նպատակաուղված աջակցությունը վարժարանի համար շարունակական է։ Հատկանշական է, որ այդ համատեքստում վարժարանի սաներն այցելում են Արցախ և ծանոթանում հայրենիքի այս հատվածի բնությանը ազգային մշակույթին, հասու լինում հայրենակիցների առօրյային ու կենսակերպին։ Տնօրեն Ալինե Դուրյանի խոսքով աշակերտների նախաձեռնությամբ կազմակերպված դրամահավաքն այս անգամ ուղղվելու է Ստեփանակերտի մինիֆուտբոլի խաղադաշտերից մեկի վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքներին։ Բացի այդ, նրանք նախաձեռնել են Արցախում 2016 թվականի ապրիլյան քարոռիա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական օգնության ձևով եւս օժանդակություն ցուցաբերելու շնորհակալ գործը։ Մենք ամեն տարի Արցախ ենք այցելում մեր 11-րդ դասարանի հետ, Հայաստան եւ Արցախ, եւ ամեն տարի էլ տարբեր նպատակ կամ տարբեր ծրագրերով ենք գալի, այսինքն լրիվ տարին աշակերտները դրամ են հավաքում կամ ուրիշ ձեւի օժանդակություն, որ կարողանան կան Արցախին օգնեն։ Այս տարի մեր 12-րդ դասարանի ավարտական դասարանը, այսինքն նրանք, որ անցյալ տարի այցելել էին Ղարաբաղ, երկու խմբակ իրենց մեջից որոշեց դրամ հավաքեին, որ դուրսի Ստեփանակերտի ֆուտբոլի դաշտը վերա նորոք ենք։ Ինչ որ պետք է դեր հաշվարկներ ենք անում եւ այլն։ Հիմա մենք աշխատում ենք նախարարության հետ, որ կարողանանք հաշվարկները անենք, որ միասին աշխատենք եւ վերանորոգենք։ Ամեն խմբակ ինքն է ընտրում աշակերտները։ Օրինակ, զոհված ընտանիքների համար էլ ծրագիր ունենք, հավաքել ենք եւ արդեն գնացել ենք։ Դա մոտ $20,000 ենք հավաքել եւ բաժանում ենք զոհված ընտանիքներին կամ հաշմանդամ ընտանիքներին, բայց ապրիլյան քարոռիա պատերազմի համար։ Նաեւ ունենք ծրագրեր, օրինակ Լորիում դպրոցներ ենք օգնում, որփանոցներ ենք օգնում, այլ եւ այլ ծրագրեր ունենք, բայց այս տարվա երկու հատ խմբակները որոշել էին, որ այդ Ղարաբաղի ֆուտբոլի դաշտը վերանորոգեն Ստեփանակերտ։ 8 հատ երեխայ է հավաքել դրամները։ Ուրեմն Լոս Անջելեսի դպրոցն է, Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս ազգային վարժարանը, 48 տարվա ամենօրյա հայկական վարժարան է, ոչ թե շաբաթօրյա։ Մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարանի աշակերտներն են, այսինքն 5 տարեկանից մինչև 18 տարեկան։ Առօրյա իրանց դասավանդումը հայերեն լեզու, հայոց պատմություն, կրոն եւ այլն, ու այդ հայկական դպրոցի միջով տարբեր ծրագրեր ենք անում, համ դպրոցին օգնելու, գաղութին օգնելու, բայց նաեւ Հայաստանին ու Ղարաբաղին օգնելու։ Դպրոց ինքը 780 աշակերտ ունի։ Մեր համար նա մանավանդ երեխաները, որ նույն տարիքին են ընդհանրապես զինվորների, մեր համար դա մեծ բան է։ Արդեն գիտենք, որ իրենք ամենամեծ զողությունն են կատարել ազգի համար։ Մեր համար սա փոքր դուրք է, որ մատուցում ենք հետ իրենց, եւ ուզում ենք ամեն ձևով օգնել այդ ընտանիքներին եւ իմանան, որ հիշատակը ոչ թե միայն հիշատակը վարպալ, բայց իսկապես հերոս են։ Մի անգամից մենք էլ ենք վերանորոգվում եւ այդ հպարտությունը մեր մեջ շատանում է, բայց գիտենք, որ պարտական ենք իրենց, որ մենք Ղարաբաղ ունենք եւ այսօր այստեղ կանգնած ենք։ Ամեն տարի նոր ծրագրեր ենք նախատեսում։ Զոհված ընտանիքներին ուզում ենք, որ շարունակենք, ինչքան երկար որ կարող ենք, որտեվ դա մի օրվա բան չի։ Մի տարի օգնում են, մենք գնում ենք, բայց իրենք այդպես ապրում են տարիներ այդպես, ու մենք ուզում ենք դա շարունակենք, բայց այս տարվա երեխաները, որ հիմա կխոսեն, իրենք պիտի որոշեն ինչ են անելու որպես իրենց ավարտական դասարանի ծրագրերը, որ մյուս տարի, երբ որ հետ կանք, այդ ծրագրերով կարողանանք մենք զբաղվենք։ Վարժանի սաներն էլ իրենց անթաքույց սերն ու հպարտությունն են արտահայտում հերոսական Արցախի ու նրա մարդկանց նկատմամբ, հավաստիացնում, որ պատրաստ են նվիրումով ծառայել հայրենիքին։ Մայքլ Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց այցելություններն ավելի են ամրապնդում մայր հայրենիքի հետ կապվածությունը։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել հարգ եղած դեպքում գալ ու ծառայել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ ամեն տարի 11-րդ կարգով հոսք ու քանք ոչ թե այցելության համար, բայց ուխտակնացության համար եւ գրանք իրաբես մեր հայության եւ մեր երկրի հետ զորավոր գաբը ստեղծել եւ ամեն մեր սորված լեզու մշակույթը ամեն ինչի հետ ականատեսլանք եւ ուրախ ենք որ հոսենք այսօր։ Իմ երրորդ անգամս է հայրենիքում, Արցախում առաջին անգամս է։ Քեղեցիկ է մեր Արցախը եւ ուրախ եմ որ ստեղ ենք այսօր եւ ինձ կներշնչի որ մեր Արցախի համար պայքարենք եւ գրվենք մեր զինվորների հետ Սպյուրքից։ Պատրաստ եմ զարայելու եւ գրվելու մեր Արցախի համար։ Կրթօջախի սաների Ծարա Յակոբյանը յուրաքանչյուր հայի սուրբ արտականությունն է համարում հայրենիքի շնացման գործին սատարելը։ Մոտեցումն էլ այդ առումով խիստ գործնական է։ Մենք 20 տարից ավելի է, որ այս ուխտագնացությունն ենք կատարում վարժարանով, եւ իսկապես ճամփորդություն չի, ուխտագնացություն է մեզի համար։ 15 օրվա ընթացքում այսինքն մենք Հայաստան, Ղարաբաղ եւ զանազան ուրիշ տեղեր, այդ մեր ազգային պարտականությունն է։ Շատ կարեւոր է, որ այդ մենք հիշենք եւ ամեն աշակերտները գիտեն այդ։ Մեր ազգային պարտականությունն է, որ այցելենք Հայաստան, գալ ազատ եւ անկախ Ղարաբաղ, Արցախ, գալ Զորանոց, Ստեփանակերտ եւ ասեմ, որ մանավանդ մենք երբ որ այցելեցինք ՆԱՏԱԿ զինվորների ընտանիքների տուները, այդ է մեր ամենակարևոր ազգային պարտականությունը։ Այս տղաները, որ մոտ մեր տարիքին են, իրենց նկարները այնտեղ տուներում դրված է, որ նմանում են շատերը մեզի, նկարներին ենք նայում, իրենց աչքերի մեջ ենք նայում, տեսնում ենք այդ հսկայական զոհաբերությունը, որ իրենք տվել են։ Եվ մենք մի փոքր ձևով, ինչ որ կարող ենք անենք, պետք է անենք, որ հիշատակենք եւ հարգենք այդ զոհաբերությունը։ Ամեն մարդ մի բան կարող է եւ պետք է անե, եւ մենք դպրոցում վարժարանով անում ենք այդ, կատարում ենք այն։ Գալիս ենք այստեղ, շարունակում ենք այդ գործը։ Տեսանք Ղարաբաղը, իմ համար առաջին անգամն էր Արցախ գալ։ Շատ գեղեցիկ, հիանալի տեղ է, բայց գործ կա անելու, շատ բան կա անելու։ Իմանում ենք այդ, տեսնում ենք այդ եւ գնալու ենք յետ Լոս Անջելես, հիշելով այս ամեն պատկերը, հիշելով որ դեռ գործ կա անելու եւ կանենք։ Նշենք, որ Լոս Անջելեսի ազգային վարժարանը հիմնվել է 1970 թվականին։ Այն ամենօրյա հայկական կրթօջախ է։ Վարժարանում սովորում է 780 աշակերտ, ուսուցանվում են հայոց լեզու, հայոց պատմություն, կրոն եւ այլ առարկաներ։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ես ոչ անդուն եմ, ոչ է դարակի, ունեմ անկրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր, բարի առակիր, բաղթի առակիր, Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Լեգենդար կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակի նվիրված համերգ կկայանա Սանկտ Պետերբուրգի Բելոսելսկի Բելոզերսկի պալատում։ Հունիսի 6-ին կայանալիք համերգին հնչելու են Խաչատրյանի հայտնի ստեղծագործությունները, մասնավորապես դիմակահանդես Սյուիտի վալսը, ինչպես նաև համերգ ջութակի և նվագախմբի, համերգ դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Խաչատրյանի երաժշտական ստեղծագործությունները կկատարեն Ռավիլ Իսլյամովը և Իլյա Պապոյանը։ Տոնական համերգի դիրիժորը կլինի Սանկտ Պետերբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Տիտովը։ Թուրք երաժիշտ ուսումնասիրող և Թուրքիայում Սևծովյա համալսարանի երաժշտագիտության ֆակուլտետի դասախոսական կազմի անդամ Թունջեր Օնդերը հատուկ նախագիծ է սկսել գիթառի միջոցով, ներկայացնելով հայ նշանավոր երգահան, երաժշտագետ և երգիչ Կոմիտաս Վարդապետի գործերը։ Ինչպես փոխանցում է Ստամբուլում գործող պարբերականների ծակոսը, Օնդերն արդեն հասցրել է իր համերգային ծրագրով հանդես գա Ստամբուլի հայկական Արամյան Ունջույան միությունում ու Մխիթարյան Բոմոնթի հայկական վարժանի բեմում։ Ծրագրի մասը կազմել Կոմիտասի քելե-քելե, Գարունա Շողերջան, Կաքավի երգը, երկինքն Ամպելա և այլ ստեղծագործություններ։ Կոմիտասը երգերի ժողովրդական ավանդույթներից չի հեռացել անգամ այն մի քանի գործերում, որոնք ստեղծել է դաշնամուրային նվագակցության համար։ Բացի Կոմիտասից հասցրել է ուսումնասիրել նաև Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի և Տիգրան Չուխաջյանի գործերը։ Մայիսի 27-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայացած դասական երաժշտության համերգին, որ նվիրված էր բուլղարական մշակույթի և սլավոնական Այբուբենի տոնին, Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպան Մարիա Պավլովան ունկնդրի ծանոթացրեց վիրտուոզ տավղահարուհի Սյուզյանա Կլինչարովայի և հայկական արմատներով նրասանի և ասպիրանտի Գոհար Անտոնյանի հետ։ Դեսպանը հայտնեց, որ բուլղարահայ համայնքի ներկայացիչ Գոհարը հանդես է եկել մի շարք երկրներում, այժմ էլ ակտիվ կրթական գործունեություն է ծավալում Բուլղարիայի կոնսերվատորիայում և Սոֆիայի ազգային երաժշտական դպրոցում։ Նա նաև առաջադրվել է որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խաղաղության սուրհանդակ։ Այս տաղանդավոր արվեստագետների միջև ինչպես կյանքում, այնպես էլ բեմում ստեղծագործական փոխազդեցությունն ու ներդաշնակությունն իր ուրույն ձևով խորհրդանշում է բարեկամությունը բուլղար և հայ ժողովուրդների միջև։ Փաստես Դեսպանը։ Ռուսական էստրադայի հայտնի ներկայացիչ Ֆիլիպ Կիրկորովին համերգային շրջագայության ժամանակ թալանել են։ Հայտնի է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Պավլովո քաղաքում լույս մայիսի 28-ին։ Գողացել են Կիրկորովի թանկարժեք համերգային հանդերձները։ Հանցագործները բացել են Բեռնատարը, որում պահվել են ես համերգային շոուի կոստյումները։ Ընդհանուր առմամբ գողացել են 8 կոստյում $11,000 արժողությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։

վերջի ճամփորդ, աղթեր անի մի հոտ, կատարվեն երազներդ բոլոր։ Սենք հաճսախնանքներ Անցնի նորից մտնել հողը հային, ելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի, նորից կդան մահու գրիվ, գորոդա երգինք նահեր, աղտնագով գան մահանան, անուններդ հերոս դղերք։ Սենք հացախրատներն է մահել իմ երգին, ձեր բարանում է Սկեն բեկոր, ձեզանով դուք բացեցիք նորով, ոն թե պետոկարով, Մովսես պատուրվ ասկեն բեկոր, ձեզանով դուք բացեցիք նորով, ձեզանով դուք բացեցիք նորով, ձեզանով դուք բացեցիք նորով։ Մերուկն է եթերում։ Սիրելի ռադիո ընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ստեղծագործելու համար բավական է մտնել խոհանոց։ Այս կարծիքին կարելի է հանգել լսելով Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը հրուշակագործ Ռոբերտ Դատասյանի հետ։ Լսենք հաղորդման կրկնությունը։ Երբ մարդն իր գործին նվիրվում է սիրով ու պատասխանատվությամբ, արդյունքներն էլ ակնառու են լինում։ Թերևս չկա բնագավառ, որտեղ հմտություններից բացի անհրաժեշտ չլինի սեփական ջերմ վերաբերմունքը կատարած աշխատանքի հանդեպ։ Օրվա հյուրս համոզված է, որ խոհանոցը ոչ պակաս ստեղծագործելու վայր է, քան նկարչի կամ քանդակագործի արվեստանոցը։ Նա հրուշակագործ է ու հավաստիացնում է, որ այդ մասնագիտությունը շատ գաղտնիքներ ունի ու անչափ հետաքրքիր է։ Ռոբերտ Դադասյանը ընդամենը ամիսներ առաջ հիմնելով Միլֆեյ հրուշակարան ստուդիան նպատակ ուներ ոչ միայն պատվերներ ընդունել ու ցույց տալ սովորածը, այլև որոշ գաղտնիքներ բացահայտել մյուսների համար։ Կարծում եմ, մեր զրույցը հետաքրքիր է ստացվել։ Ա

Շնորհակալություն, հաջողություն իհարկե ձեր գործերին եւ սպասենք նորությունների անշուշտ եւ որ պրոֆեսիոնալ ինչ որ հմտություններ կկարողանաք փոխանցել նաեւ ուրիշներին։ Շնորհակալ եմ, համեցեք մեր մոտ, կհյուրասիրենք ձեզ տորթերով եւ ձեր կարծիքներ մեր համար շատ կարեւոր է լինելու։ Եթերում Խաչմերուկն է, օրվա թողարկումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Գայանյանց կույսերի հիշատակության օրն է, Մակի խաղապահների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Էդմե Բուշարդոնը, ֆրանսիացի քանդակագործ, Լուի Դոբենտոնը, ֆրանսիացի բնախույս, Լուիս Թերստոնը, ամերիկացի հոգեբան, հոգեչապության հիմնադիր, Ջոն Հարսանիե Ցակումով հունգար, ամերիկացի տնտեսագետ, խաղերի տեսության հեղինակ, Նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Հելմուտ Բերգերը, ավստրիացի կինոդերասան, Ալեքսանդր Աբդուլովը, կինոյի և թատրոնի հրուս դերասան, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ։ Հարգելի ուղդիրներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։